انہی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 92 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. کسی مومن کو دوسرے مومن کو قتل کر دینا لائق ہی نہیں, ہاں مگر غلطی سے ہو جائے تو یہ اور بات ہے, اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ مار دے, اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ خود مسلمان ہو, تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازم ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیماں ہے, یعنی آپس میں معاہدہ ہوا ہے, تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والے کو پہنچایا جائے, اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے. لیکن فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. لیکن اگر وہ غلام مومن کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے. اور اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ ہے خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت رکھنے والا. یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہے. آج کے اس سبق میں, اور خاص طور پہ اگر اس آیت کو ہم دیکھیں کہ اس کی قابل توجہ باتیں جو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے یا خطا سے کر لے تو اس کی 3 صورتیں ہیں, اور تینوں صورتوں میں اس کا کفارہ کیا ہے اس کا ذکر ان آیات میں ہوا. انشاءاللہ ہم آیت کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. پہلی بات, وما کانا, اور نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہاں جواب لکھا ہوا نہیں ہوتا, لیکن سمجھ میں آتی ہے بات پڑھنے سے کہ لائق نہیں ہے, زیبا نہیں ہے, سوٹ نہیں کرتا. کسی مومن کو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی. ایک مومن کا مزاج ہی نہیں ہو سکتا کیا کہ یقتل مؤمنن, کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو. ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. ہاں ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے, الا خطأً, مگر خطا سے ہو جائے. خطا کیا ہے؟ ارادہ نہیں تھا. مثلا مارا کسی کو اور لگ گیا وہ انسان کو, پتھر مارا, تیر پھینکا کسی جانور کی طرف, راستے میں انسان آ گیا, ایک یہ خطا ہو سکتی ہے. اسی طرح گمان یہ تھا کہ بس ہلکی سی چوٹ پڑے گی, لیکن وہ چوٹ یا وہ مکہ اتنا زبردست ہوا کہ جان ہی چلی گئی, کسی کے پیٹ میں گھونسا مار دیا اور انسان مر گیا. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ہنگامے میں, کسی لڑائی میں مسلمان کو کافر سمجھ کے مار دیا, جیسا غزوہ احد میں ہوا تھا. حضرت حذیفہ کے باپ کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا, حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو, کیونکہ ایک ہی طرح کے حلیے ہوتے تھے, ایک ہی طرح کے کپڑے, بول چال, شکل و صورت, پتہ نہیں چل سکا اور قتل ہو گئے. اور اسی طرح قتل خطا کی ایک صورت ٹریفک کے حادثات ہو سکتے ہیں, جو بہت عام ہیں. کسی کی گاڑی کے نیچے آگے تو یہ ساری ڈیفرنٹ صورتیں ہیں قتل خطا کی. دوبارہ بول دیتی ہوں, مارا کسی اور کو, لگ گیا انسان کو. مارا تو یہ سوچ کے تھا کہ ہلکی سی چوٹ پڑے گی, لیکن وہ اس چوٹ سے مر گیا. مسلمان کو کافر سمجھ کے کسی جنگ, کسی لڑائی, کسی محاسبے مار دینا, اور اسی طرح ٹریفک کے حادثات میں مرنے کا, اور آج کے دور میں جو اس کی موجودہ صورتیں ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قتل خطا ہو گئی, قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مومن کسی دوسرے کو قتل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک مومن کے اوپر دوسرے مومن کی سب سے قیمتی جو چیز ہے, جو اس کا حق ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی جان کا احترام کرے. اب دیکھیے کہ انسانی جان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. انسان کے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں نا, سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے, پھر اس کی عزت ہے, پھر مال ہے. مال چلا جائے واپس آ جاتا ہے, عزت چلی جائے کسی صورت میں کبھی واپس آ بھی جاتی ہے, لیکن جان چلی جائے تو واپس نہیں آتی. اپنے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ لوگو, تمہاری جان, تمہارے مال, تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے, یعنی ان کی حرمت ہے جیسے آج کے اس دن کی, اس شہر کی, اس مہینے کی حرمت ہے. اس لیے میرے بعد میری گردنیں نہ اڑانے لگ جانا. تو حقیقت یہ ہے کہ جو چیز قبول نہیں, وہ ایک مومن کا قتل مراد نہیں. ایک مومن کا قتل جو ہے وہ قبول نہیں. کیوں, اتنا بڑا گناہ کیوں ہے قتل, سوال پیدا ہوتا ہے. تاکہ بات کو سمجھیں گے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے. اس لیے کہ جب ایک مومن مرتا ہے نا, تو صرف ایک انسان نہیں مرتا, وہ ایک روایت ٹوٹتی ہے, وہ دن کی پانچ نمازیں ٹوٹتی ہیں, وہ دن کے کتنے نیک اعمال جو اوپر جانے تھے وہ چلے جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ایک اخوت اور ایک بھائی چارہ ٹوٹتا ہے, ایک معاشرتی جرم ہے, اس سوسائٹی سے کارآمد انسان الگ ہو جاتا ہے. جو اس کے حصے کے کام تھے اب وہ خالی پڑے ہیں, کوئی دوسرا اس کو کر نہیں سکتا. اس لیے فرمایا, وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا. کوئی مومن قتل کر نہیں سکتا, ہاں اگر خطا سے ہو جائے تو پھر یہ اور بات ہے, بائی مسٹیک. قتل خطا کیا ہے؟ کہ انسان چاہتا تو نہیں تھا کسی کو مارنا لیکن مر گیا. کوئی جائز اور مباح کام کر رہا تھا, اپنے تیر ٹھیک کر رہا تھا, شکار کر رہا تھا, گوشت کے ٹکڑے کر رہا تھا, اسی میں غلطی میں کوئی انسان قتل ہو گیا یا زخمی ہو گیا. ایسے شخص کے لیے تین صورتیں ہیں. اب اگلی آیتوں میں دیکھیے, نمبر ون ڈال لیجئے واو سے پہلے. پہلی صورت کیا ہے؟ ومن قتلا, اور جس نے قتل کیا. یہاں من کون ہے؟ قاتل, اور مسلمان قاتل. مؤمنن کسی مومن کو, یہ جو دوسرا مومن ہے یہ مقتول ہے. کون سا؟ ایمان والا. پہلی صورت کیا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے خطاً, خطا سے, غلطی سے, بائی مسٹیک. کیا ہوگی سزا؟ فتحریر رقبت مؤمنتن, تو گردن کا آزاد کرنا ہے ایک ایمان والے کی. ایک ایمان والے کی گردن کو آزاد کر دے, یعنی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا, یہ پہلی صورت ہے. اس کے نیچے کوما لگا لیں مومنہ کے بعد, اور کیا کرے؟ ودیتم مسلمت الاہلہ, اور اس کے ورثہ کو دیت دے, بلڈ منی دے. یہ کتنی ہوتی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتی ہے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. صرف ایک دفعہ آیت سمجھ لیں. پہلا کیس کیا ہے؟ کہ مارنے والا بھی مومن, مرنے والا بھی مومن, اور آزاد مومن تھا, دارالسلام میں رہتا تھا. جیسے عام مسلمان ملکوں میں رہنے والے سبھی مسلمان ہیں, مرنے والا بھی مسلمان, مارنے والا بھی مسلمان, اور جو مر گیا اس کے گھر والے بھی مسلمان. یعنی بالکل جیسے کہ آج کے حالات میں کسی بھی مسلمان کو کوئی ایک مار دیتا ہے, اپنے ساتھ رہنے والا اپنا ہمسایا اپنا دوست کھلیگ یا کوئی ایسی چیز اس صورت میں اور ہے قتل خطا یہ نوٹ کیجئے گا کیونکہ اصل قتل آگے آ رہا ہے کیا کرے گا فتحریر رقبت مؤمنت ایک مومن گردن کو آزاد کروائے گا اور کیا کرے گا ودیت مسلمت الی اہلہ اس کے گھر والوں کو خون بہا بھی دے گا الا یصدقو مگر یہ کہ وہ معاف کر دے وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں ہم سمجھ گئے تمہاری نیت نہیں تھی غلطی سے ہو گیا اور ہمیں نہیں کچھ چاہیے تو پھر یہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا یہاں پہلی صورت یہ ختم ہو گئی اب چاہیں تو یصدقو تک کی تحریر جو تھی اس کو ایک رنگ سے ہائی لائٹ کر لیں یہ فرسٹ فارم ہے دوبارہ بول دیتی ہوں ایک مومن نے کسی دوسرے مومن کو مارا خطا سے اور خطا میں وہ چاروں قسمیں جو شروع میں ہوئی ان میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے اب سزا کیا ہے ایک مومن گردن کو آزاد کرے گا اور اس کے گھر والوں کو بلڈ منی دے گا بلڈ منی کتنی ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز ہم ابھی بعد میں دیکھیں گے ہاں گھر والے معاف کر دیں تو پھر منی دینے کی ضرورت نہیں لیکن مومن کو آزاد ضرور کرے گا یہاں تک پہلا کیس ختم ہوا آگے چلتے ہیں دوسرا کیس اس سے اوپر اب ٹو لکھ لیجئے فائن سے پہلے نمبر دو لکھ لیں اور اس کو کسی دوسرے رنگ سے ہائی لائٹ کرنا شروع کریں فائن کان من قوم عدو لکم اور اگر وہ ہو ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے لیکن وہ ہوا اور وہ ہوا کون ہے نیچے ڈاؤن ایرو لکھئے مقتول مرنے والا مومنن مومن تھا یعنی جو شخص مر گیا وہ کنورٹ ہو چکا تھا وہ مسلمان تھا وہ اسلام قبول کر چکا تھا لیکن اس کے گھر والے کافر تھے اور یہ رہتے بھی کسی دار الکفر میں تھے یا اپنے ہی ملک میں تھے وٹ ایور بس اس میں سمپل بات یہ ہے کہ مرنے والا تو مسلمان تھا مومن تھا لیکن اس کے گھر والے ابھی دشمن ہیں اسلام کے تو کیا کیا جائے گا اے لکھئے فتحریر رقبت مومنہ اس صورت میں قتل خطا کی سزا کیا ہے ایک مومن ایمان والے کی گردن آزاد کی جائے گی دیٹس اٹ کیوں نہیں بھائی اس لیے کہ دیت دینا ان گھر والوں کا حق تھا اب گھر والے تو مسلمان ہیں ہی نہیں تو ان کو پھر فائدہ کیوں ملے اور دوسری بات ہے کہ اگر دشمنوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے مال ملے گا تو وہ پھر مسلمانوں ہی کے خلاف لگے گا اور مسلمان اور مومن کی عزت اور تکریم بھی ہے کہ کچھ فرق تو ہونا ہی چاہیے ایمان والے اور کافر میں تو اس صورت میں دوسرا کیس کیا سامنے آیا کہ دشمن قوم سے ہو کافر قوم سے ہو لیکن مرنے والا مسلمان ہے تو پھر صرف ایک مومن کو آزاد کیا جائے گا اب یہاں تک ختم کر دیجئے دوسرا کلر تیسرا رنگ لیجئے اب اور نمبر تھری لکھ لیجئے اس سے آگے والے حصے پہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر ہو وہ ایسی قوم میں سے کون مقتول کون سی قوم بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان کم کون ہے ادھر مسلمان مسلم حکومت وَبَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان ہم کون ہے کفار کیا ہے تمہارے اور اس کی قوم کے درمیان میں میثاق ایک عہد تھا ٹریٹی ہوئی ہوئی تھی جیسے صلح حدیبیہ تھی یا کوئی اور آج کے دور میں کسی ملک کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ایک سمجھوتا ہو چکا ہو امن معاہدہ ہو چکا ہو اب کیا کیا جائے گا تو فرمایا فدیت مسلمت الی اہلہ تو اس صورت میں اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ وتحریر رقبت مؤمنہ اور آزاد کیا جائے گا ایک ایمان والے کی گردن کو یعنی بالکل جو پہلی صورت میں کفارہ تھا وہی تیسری صورت میں ہے کیوں معاہدوں کا پاس کرنا اسلام کسی کے ساتھ جب معاہدہ کر لیتا ہے کوئی پلیج کر لیتا ہے کوئی کمٹمنٹ کر لیتا ہے تو اس کو نبھانا اتنا لازم ہے کہ چاہے وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو معاہدہ کر کے توڑ دینا منافق کی علامت ہے وعدہ کرنا اور پورا نہ کرنا کمٹمنٹ کو نہ دبانا یہ انسان کو اسلام سے نکال کے منافقت میں لے جاتا ہے اب یہاں تک تو بات ہو گئی تین کیسز کی. اب آگے ایک ایکسپشن ہے. آپ نے دیکھا کہ تینوں صورتوں میں ایک سزا کامن ہے اور وہ کیا؟ مومن گردن کا آزاد کرنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَلَّمْ فَمَلَّمْ يَجِدْ, اور جو کوئی نہ پائے. کیا نہ پائے؟ غلام. ایمان والا غلام نہیں ملتا. جیسے آج کے دور میں غلام نہیں ہے تو کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, تو روزے رکھنا ہے دو مہینے کے لگاتار. کنٹینیوسلی دو ماہ کے روزے رکھے گا. کسی وجہ سے چھٹ گیا تو پھر شروع سے شروع ہوگا, الا یہ کہ کچھ شرعی عذر ہے, جیسے عورت ہے تو پیریڈز یا نفاس کی وجہ سے اگر بیچ میں کچھ چھٹ جاتا ہے وہ اور بات ہے, عام حالات میں نئے سرے سے پھر شروع کرنا پڑے گا. ایسا کیوں ہے؟ اتنی سختی؟ کہا توبتا من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے, تمہارا گناہ دھل رہا ہے, تمہارا دھبا مٹ رہا ہے, اللہ کل جہنم کی آگ میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا, اسی لیے دنیا میں تمہیں یہ سکھا رہا ہے. اور روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں اپنے نفس پہ قابو آئے, تمہارا جوش ٹھنڈا ہو, ہوش میں آؤ. اگر جذبات کی بنیاد پہ قتل ہو گیا تھا, جلد بازی میں ہو گیا تھا, تو روزہ تمہاری ٹریننگ کرے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اس معاملے کی زیادہ باریکیاں کیا ہے؟ اس کا علم اللہ کو ہے. اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کو بتائیں. کسی انسان کو کچھ کہنے کی, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس کا معاملہ اللہ کی ذات سے ہے, جو بہت علم اور حکمت والی ذات ہے. اس نے کوئی بھی قانون ایسے ہی نہیں بنا دیا, بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے. تو یہاں دیکھیے کہ انسانی جان کی حرمت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک قتل خطا کی بات کروائی. تو پھر آگے ذرا دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ کہ یہ تو خطا کے قتل کی یہ سزا ہے, تو جان بوجھ کے قتل کرنے والے کا کیا جرم ہوگا؟ اس کے لیے اگلی آیت میں فرما دیا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جس نے قتل کیا کسی ایمان والے کو. یہاں من کیا ہے؟ شروع کا من قاتل. کون سا قاتل؟ ایمان والا قاتل. قتل کر دے مومنم, کسی مومن کو. دوسرا مومن کیا ہے؟ مقتول. کیسے کرے؟ متعمدن, امت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ. پتا تھا, سب تھا معلوم, لیکن پھر بھی کر لیا. کیا سزا اس کی؟ بس ایک ہی لفظ میں, ایک ہی آیت میں پوری سزا بتا دی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم, اس کی جزا تو بس جہنم ہے, آگ. کتنی دیر؟ خالدًا فیہا, ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں, فار ایور, نمبر ایک. اور کیا؟ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ کا غضب ہے اس پہ, اللہ کو غصہ آتا ہے اس پہ, اس کے غضب میں آ گیا. مغضوب علیہم ہو گیا, غیر المغضوب علیہم, تو مغضوب علیہم ہو گیا. اور کیا ہے اس کی سزا تیسری؟ ولعنہ, اس کی لعنت کا شکار ہو گیا. لعنت کیا ہے؟ بے حسی. اور قاتل سے زیادہ بے حس کوئی نہیں ہوتا. بار بار قتل کر کے وہ شخص پھر بہت زیادہ بے حس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا. اور چوتھی سزا کیا ہے؟ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ تھی قتل عمد اور قتل خطا کی ایک ڈسکرپشن. ساری بات سے آپ نے اس چیز کا اندازہ ضرور لگایا ہوگا کہ ایک مومن کی جان اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے, اللہ کو کتنا ایک مومن کی جان سے پیار ہے. اور کیوں نہ ہو, ایک مومن بھی تو حقیقت میں اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا, دن رات صبح و شام اس سے تعلق جوڑنے والا ہوتا ہے. کسی کا پیارا کوئی چھین لے تو پھر کیا وہ اس کو ایسے ہی جانے دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے, لیکن جتنا پیار اس کو ایمان والے سے ہے اتنا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ ہر لمحے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہوتا ہے, اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں رب کی نافرمانیوں سے بچوں. ہم دیکھیں گے ترتیب کے ساتھ کہ قتل اور قتل کی مختلف اقسام اور اس کے مختلف کفارے جو ہیں اور پھر اس کی دیت کیا ہے، تاکہ آج کے دور میں ان باتوں کو سن کے ہم دیکھ سکیں کہ اگر ہم اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے وطن میں یا اپنے ارد گرد سکون لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے. جہاد، اس کا طریقہ اسلامی حکومت ہے؟ کیا اس کا طریقہ لوگوں کے اوپر دین کو مسلط کرنا ہے؟ یا اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیا جائے، یہ آیتیں پڑھا دی جائیں. جس کثرت سے آج قتل و غارت کری ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب سے آگاہ نہیں. لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے اس کے لیے تھوڑے سے لوگوں کو قتل کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. دیکھیے، غیر مسلموں نے تو قتل کیے اور ہوئے، تاریخ میں ایسے حکمران بھی گزرے کہ جنہوں نے یہ حکم دے دیے تھے کہ جو بوڑھا مل جائے اس کو قتل کر دو، بیماروں کو قتل کر دو. نام لینے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن بہت مشہور نام ہے، اور آج وہاں کے لوگ اس نام سے اب چڑھنے لگے کہ اس شخص کی وجہ سے ہمیں بہت برا نام ملا، لیکن اس کے قانون کیا تھے؟ جو بوڑھا ہے اس کو قتل کر دو. اب یہ تو کسی کام کا نہیں رہا، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو قتل کر دو، ہینڈی کیپ تو قتل کر دو. اور یہ نام کیا ہوتے تھے کہ چلو ان کو تکلیف سے آزاد کر دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا معاملہ ہے. جان اللہ نے دی، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ قتل اتنا بڑا جرم اس لیے بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز بندہ چھیننے لگتا ہے، اسی لیے خودکشی بھی حرام ہے. آپ کی تو نہیں تھی جان، آپ نے کیوں لے لی؟ اور پیچھے بھی ہم سورت بقرہ آیت 178 میں قتل کے معاملات میں کچھ بات پڑھ چکے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے معاملے میں قصاص لینا لکھ دیا گیا، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، اور جو کوئی اس کے ورثہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو وہ معروف طریقے سے اتباع کرے اور احسان کے ساتھ ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے اور اس کی رحمت ہے، اور جو کوئی اس کے بعد کرے گا یہی کام تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کی روشنی میں ہم قانون قصاص کو کچھ حد تک دیکھ چکے، اب ہم دیکھیں گے قتل کی تین قسموں کو. یہاں تو دو قسموں کا ذکر ہے، لیکن اصل میں قتل کی تین قسمیں ہوتی ہیں. کون سی؟ قتل خطا، جس کا ذکر ان آیات کے آغاز میں ہوا، ارادہ نہیں تھا اور قتل ہو گیا. اس کی تین صورتیں بھی ہم نے پڑھ لیں. کیا پڑھیں؟ کہ اگر وہ مسلمان قوم سے ہے اور گھر والے بھی مسلمان ہیں تو ایک غلام آزاد ہوگا اور گھر والوں کو دیت دی جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلام آزاد کرنے کی بات کیوں آ رہی ہے بار بار؟ اصل میں یہ کفارہ ہے. ایک ایمان والا دنیا سے چلا گیا، معاشرے میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے کہا گیا کہ اب کسی اور ایمان والے کو تم بھی آزاد کرو، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ نیکیاں کر سکے اور اس مومن کی وجہ سے جو کمی ہوئی اس کو پورا کیا جا سکے. تب کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا آزاد کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور دیت کا دیا جانا یہ انسانی معاملات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں سامنے رکھ دی، کیونکہ لوگ قتل کر کے صرف انسانی جان کو ہی قتل نہیں کرتے، اخوت کو قتل کرتے ہیں، بھائی چارے کو قتل کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں. قتل کی دوسری قسم ہوتی ہے قتل عمد. عمد کہتے ہیں ارادے کو، جان بوجھ کر قتل کرنا، ارادے کے ساتھ مارا، لکڑی سے مارا، پتھر سے مارا، پانی میں ڈبو دیا، آگ میں جلا دیا، گلا گھونٹ دیا، کسی کو زہر والا کھانا کھلا دیا، وہ انسان مر جائے یا اس کا کوئی جسم ناکارا ہو جائے اندھا ہو جائے بہرا ہو جائے جسم میں ایسے حصے پہ زخم لگائے گئے کہ وہ انسان سسک سسک کے مرے یہ ساری چیزیں قتل عمد میں آتی ہیں اس کی کیا سزا ہے قصاص جو سورت مائدہ آیت 45 میں آنے والا انشاءاللہ وہاں ہم اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ جو تمہارے ساتھ جیسا کرتا ہے تم ویسے ہی کر دو آنکھ کان ایک ایک آنکھ کتنی قیمتی ہے یہ انشاءاللہ ہم وہاں جا کے دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے من قتل لہو قتیل جس کا قتل ہو جائے وہ دو میں سے ایک بات چن لے چاہے تو اسے دیت یعنی مخصوص مالی معاوضہ دیا جائے یا قصاص لے لیا جائے اور ظاہری بات ہے کہ مرنے والا تو نہیں چنے گا اس کے گھر والے ہی چنیں گے وہ تو مر گیا اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے آپ نے فرمایا جس کا خون ہو جائے یا اعضاء میں زخم آ جائے تو اسے تین میں سے ایک کا اختیار ہے یا قصاص لے یعنی اس کو بھی قتل کر دے اس کے بدلے میں اور وہ انسان نہیں کریں گے حکومت کرے گی کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا بیٹی کو دیکھا کسی لڑکے کے ساتھ یا کوئی آپ بیٹی کا قتل کسی نے کیا تو باپ غصے میں آ کے اس لڑکے کو مار دے ایسا نہیں ہوگا بھائی بہن کا قتل کر دے ایسا نہیں ہوگا یہ کرے گی تو مسلم حکومت کرے گی دوسری صورت ہے دیت قبول کر لے اور تیسری صورت ہے کہ معاف کر دے آپ نے فرمایا اگر کوئی چوتھی بات کا ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو یعنی ان تین سے علاوہ کوئی اور سزا دینا چاہے اس سے بڑھ کے تو یہ بھی اس کے حق میں درست نہیں ہے تیسری قتل کی قسم ہوتی ہے قتل شبہ عمد شب کہتے ہیں شبہ لگ جانا سملر ٹو یعنی جس میں ارادہ ہوتا نہیں لیکن فیل ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ تھا ٹھیک ہے سزا کا ارادہ کیا تھا لیکن قتل یا زخم کا نہیں مطلب کسی کو لاٹھی سے معمولی ضرب لگائی تاکہ انسان قتل نہیں اس سے ہوتا نہیں تھپڑ مارا مکہ مارا سر ٹکرایا اس کو تھوڑے سے پانی میں پھینکا اس کو دھمکی دی گن پوائنٹ پہ رکھا مقصد ڈرانا دھمکانا تھا لیکن وہ بندہ مر گیا بیسیکلی شب عمد اور قتل خطا میں کافی مواصلت ہے صرف وہ چیزیں کہ جس میں ارادہ بھی تھا فرق کیا ہوگا آپ سوچیں گے شروع میں نے آپ کو جو چار قسمیں بتائیں خطا کی تو اس میں سے دوسری فارم جو تھی وہ اصل میں شب عمد بھی کہلاتی ہے کہ جس میں واقعی کچھ نہ کچھ سزا دینے کا ارادہ تھا کیونکہ ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں اس میں ارادہ تو نہیں ہوتا نا یا اگر کسی کی طرف غلطی سے اس کی گولی لگ جائے تو ارادہ تو نہیں ہوتا نا لیکن جو دوسری بات تھی کہ جس میں مارنے کا تھوڑا سا ارادہ تھا لیکن قتل جان لینے کا نہیں تھا تو اس کو شب عمد بھی کہتے ہیں اس کے اندر میں اس میں کیا ہوگا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودیه مسلمه الى اهله الا يصدقوا ہماری یہی آیت کہ جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ مومن غلام آزاد کیا جائے اور وہ اس مقتول کو کے اہل کو دیت دی جائے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں اب ہم قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل کیا ہے اس کے قوانین ہم لوگ سورت بقرہ کی آیتوں کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں اگر کسی کو ریوائز کرنا ہے تو اپنے نوٹس کو پیچھے دیکھ لے کیونکہ وہاں زیادہ بات قصاص پہ ہوئی تھی یہاں ہم بات کریں گے دیت پہ دوسری فارم کیونکہ یہاں گھر والوں کو دیت دلوائی جا رہی ہے دیت کس کو کہتے ہیں بلڈ منی جیسے کہ آپ کو اس کے روٹ سے بھی بتایا ودا یدی وادی خون بہانا فارسی میں اس کو خون بہا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو دیت کہتے ہیں جی دوبارہ بول دیتی ہوں فارسی میں خون بہا کہتے ہیں خون بہا یعنی کسی کا خون بہایا تب اس کو کچھ اس کی کمپنسیشن ہوگی اور عربی میں اس کو دیت کہتے ہیں تو دیت کی تعریف کیا ہے مقتول کا وارث یا زخمی جسے قصاص یا دیت لینے یا معاف کرنے کا حق ہوتا ہے اس کو جو مال عوض میں دیا جائے وہ دیت ہے یعنی آپ سمپل کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کے گھر والوں میں سے کسی کو جو رقم دی جاتی ہے وہ دیت کہلاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صحیح بخاری اور مسلم کی من قتل لہو قتیل جس کا آدمی مارا جائے اسے دو چیزوں کے درمیان اختیار ہے کہ اسے دیت دے دی جائے یا قصاص دلایا جائے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیت کس پر واجب ہے جس نے کسی کو خود یا کسی طرح ارادتاً قتل کیا تو اس کے مال پر دیت عائد ہوتی ہے ٹھیک ہے بعض حالات میں قتل کرنے والے کے مال سے دی جاتی ہے اور بعض حالات میں اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو دی جاتی ہے وہ کوئی رشتہ دار دیتا ہے قریب کا جو ہوتا ہے ایک موقع پہ دو عورتیں لڑیں ایک نے دوسری کو پتھر مارا اور اس سے اور اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاتلہ تھی اس کے رشتہ داروں پر دیت پڑھنے کا فیصلہ سنایا عاقلہ بولتے ہیں ان رشتہ داروں کو یعنی وہ جماعت جو اس کی طرف سے دیت ادا کرے گی مثلا اس کے ابا اجداد میں سے کوئی ہو سکتا ہے بھائی بھائیوں کے بیٹے چچا چچو یعنی ددھیال جس کو ہم بولتے ہیں نا اس کو عربی میں عاقلہ بولتے ہیں ایسی صورت میں ددھیال میں سے کوئی دے گا اور اس کو انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں پورا کوئی نہ دے اکٹھا دے سکتا ہے دیت ہوتی کتنی ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو سنتے وقت یہ بھی دیکھیے گا کہ ایک ایمان والے کی جان کتنی قیمتی ہے کس چیز نے اس کو اتنا قیمتی بنایا اس کے ایمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد سے روایت ہے آپ نے کہا اونٹ والوں پر 100 اونٹ گائے والوں پر 200 گائے اور بکری والوں پر 2000 بکریاں دیت ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترمذی نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے ایک مرد قتل ہو گیا تو آپ نے اس کی دیت 12000 درہم مقرر کی اسی طرح ایک تیسری روایت عمر بن حزم کی نقل کردہ ملتی ہے اور اس میں کیا ہے کہ سونے والوں پر اگر سونے میں دیں گے تو 1000 دینار ہوں گے ساری بات کا خلاصہ کریں تو دیت کیا بنتی ہے اگر اونٹ دیے جائیں گے تو 100 اونٹوں کی قیمت دینی ہوگی کوئی گائے دے گا تو 200 گائے دینی پڑیں گی کیونکہ اس سے قیمت میں کم ہو جاتی ہیں اور بکریاں کو دے گا تو 2000 بکریاں دے گا اور اسی طرح اگر کوئی درہم دیتا ہے پہلے دینار لکھ لیجئے دینار کیا ہے سونے کا سکہ دینار دے گا تو وہ 1000 دینار ہوں گے اور درہم دیں گے تو 10000 درہم ہوں گے ایک بندہ کتنا قیمتی ہے ہزاروں میں آپ کو ہوتا ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ لاکھوں کا ہوتا ہے جو لوگ بکری یعنی ابھی جو بکر عید پہ اونٹ ذبح کرتے ہیں تو ان کو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ کس طریقے سے یعنی اونٹ جب خریدتے ہیں تو پاکستان میں شاید لاکھوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں 1000 درہم اور 1000 دینار 10000 درہم اور دوبارہ بول دیتی ہوں کہ عام حالات میں جو درہم اور دینار تھے وہ 800 تھے اور 8000 چاندی کے سکے اور سونے کے ہوں گے تو 800 لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 1000 اور اس کو 10000 کیا بہرحال یہ تو اب ساری چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ یہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوگا اور کیا کوئی بندہ خود ہی جا کے لے لے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے یعنی کس کی دیت نہیں لی جائے گی باپ اگر اپنی اولاد کو مار دے مطلب اس کو ادب سکھانے کے لیے ڈانٹنے میں یا کچھ اس سے وقت میں اگر اس سے وہ قتل ہو جائے تو اس سے دیت نہیں لی جائے گی یعنی آپ ایک ٹاپک لکھ لیں کہ کس سے دیت ساقط ہے کون بلڈ منی دینے کا رسپانسیبل نہیں ہے پہلا باپ باپ خدا نخواستہ اگر اپنی اولاد کو مار دیتا ہے تو اس کو دیت نہیں دینی اتنا حق ہے باپ کا کیونکہ کوئی باپ مارے گا تھوڑی آپ خود سوچیں کوئی وجہ ہی ہو گئی نا کوئی غلطی سے ایسا ہوگا ورنہ وہ خود تو نہیں مار سکتا اسی طرح دوسری کون سی صورت ہے جس پہ دیت نہیں لی جائے گی حاکم سے بعض دفعہ حکمران کچھ تعزیر کے طور پہ یا ادب سکھانے کے لیے کوئی سزا دیتے ہیں مثلا کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے شرابی کو یا زنا کرنے والے کو اب وہ تو تھوڑی سزا تھی لیکن وہ بندہ اسی میں مر جائے تو پھر حاکم کے اوپر حد نہیں آئے گی یعنی اس سے دیت نہیں لی جائے گی اسی طرح تیسرے درجے پہ یہاں مقام ہے استاد کا مجھے تو یہ بات پڑھتے ہوئے بھی حیرت ہو رہی ہے کہ کیا مقام دیا کہ استاد اپنے شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے اگر سزا دیتا ہے اور وہ مر جائے تو ان صورتوں میں دیت نہیں ہے تو آف کورس قصاص تو بالکل نہیں ہوگا ہاں یہ ہے کہ حد سے نہ بڑھے ایسی سزا نہ دے دے کہ اس کو بجلی کا جھٹکا لگوا دے لیکن اگر استاد سمجھتا ہے کہ شاگرد کو سزا دینے کی ضرورت ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے تو وہ اس کا تو خیال تھا کہ اس کو صرف سزا دی جا رہی ہے لیکن وہ اس میں مر جائے. مثلا مثال دے رہی ہوں, میرا نہیں خیال کوئی ایسا کرتا ہے, لیکن کوئی کسی کو باہر سردی میں کھڑا کر دے, برف پہ کھڑا کر دے, اور وہ سردی کی وجہ سے مر جائے, تو ایسی صورت میں استاد سے بھی دیت نہیں لی جائے گی. اللہ ہمیں اپنے استادوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے, کیونکہ جیسے باپ ماں باپ کے لیے مخلص ہوتے ہیں نا, ایسے استاد بھی مخلص ہوتے ہیں. بہت ساری اور تفصیلات ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو بلکہ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ہم یہ ساری باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا ہم نے کسی کے فیصلے کرنے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس اویئرنیس ہوگی تو ہم موقع پہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا. اخباروں میں دیکھیے ایک دن میں قتل کی کتنی خبریں ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو دین نہیں ملا؟ اگر دین مل جاتا تو کیا لوگ واقعی پھر بھی اسی طرح جیتے اور مرتے جس طرح آج جیتے اور مرتے ہیں؟ اچھا, یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کریں, بعد میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے, اس کی بھی دیت دی جائے گی. یعنی کوئی ابارشن کرواتا ہے تو اس بچے کی دیت دینی پڑتی ہے, اور وہ کتنی ہوتی ہے؟ ماں کا دسواں حصہ, یعنی اس کی قیمت 50 دینار یا 600 درہم ہوتی ہے. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا تھا تو آپ نے اس وقت پھر یہی فیصلہ کروایا تھا کہ اگر بچہ پیٹ میں مر جائے پھر اس صورت میں کچھ اور ہوگا, لیکن اگر زندہ ہوا اور پھر اس کے بعد مرا تو پھر قصاص بھی لیا جائے گا. اللہ اکبر. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند روایات آپ کے ساتھ رکھوں گی جس میں قتل کی حرمت ہے, وہ عمد ہے یا خطا ہے, قتل بہرحال قتل ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول, یہ تو قاتل تھا, مقتول کا کیا سوال ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا. یعنی مارنا تو ایک نہیں تھا نا, ارادہ تو دونوں کا تھا, کوشش تو دونوں نے کی, ایک کی کوشش کامیاب ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, آپ نے فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا, حرم میں الحاد کرنے والا, اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی, یعنی کوئی ایسی رسم کوئی ایسی چیز نکال دینی جو جہالت میں ہوتی تھی, چاہے آج کے دور میں ماڈرنائزیشن ہی کے نام پہ, اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب. ایسے 3 پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے قیامت کے دن. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا, اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب, اس نے مجھے قتل کیا تھا, یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا. راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ بدلی گئی, پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ترمذی کی یہ روایت ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت آخری زمانے میں نازل ہوئی, اس لیے محکم ہے, اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ قائل تھے کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں, یعنی ایون وہ توبہ بھی کر لے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں. لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے, کوئی سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اتنی سخت سزائیں ہیں تو کیا پھر توبہ بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا نا کہ ان اللہ لا یغفر الذنوب, اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. تو شرک کے بعد تو بغیر باقی چیزیں تو معافی ہے. پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ الفاظ بھی آتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جو معاملات پیش کیے جائیں گے وہ قتل کے معاملات ہوں گے, یعنی حقوق العباد میں یا معاملات میں سب سے پہلے قتل کے معاملات ہوں گے. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک مومن کے قتل سے کم ہے, یعنی ایک مومن قتل ہو جائے اس کے مقابلے میں اگر ساری دنیا قتل ہوتی ہے تو وہ کم ہے. ایمان والے کتنی شان ہے. دیکھیے اگر صرف اس ایک یا دو آیتوں کو عام کر دینا تو کتنی جانیں بچ جائیں گی. کیسے لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں, کیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سخت معاملہ کرتے ہیں, کچھ سوالات بن سکتے ہیں ان آیتوں میں سے میں ان کو سامنے رکھ کے آپ کا جواب دینا چاہوں گی کہ جب خطا سے ہوا تو پھر سزا کیوں دی خطائیں تو معاف ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے بھول خطا اور اکراہ کو معاف کر دیا گیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ قاتل کا گلٹ دور کرنے کے لیے اب دیکھیے کہ قاتل ذہنی مریض بن جاتا ہے ایسا شخص توازن کھو دیتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس میں اتنی بے حسی آتی ہے کہ انسانی ویلیوز اس کی نگاہوں میں رہتی نہیں اسلام ایسے شخص کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ اس سے دنیا میں خرابی ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نارمل انسان بنانے کے لیے اس پروسیس سے نکالا روزے رکھو غلام آزاد کرو اپنا بوجھ دور کرو صدقہ کرو یہ جو ایک گردن کو آزاد کرنا ہے یہ بھی بالکل ایک اسی احساس کو پیدا کرنا ہے کہ چلو اگر میرے ہاتھوں سے ایک مارا گیا تو اب ایک کو میں آزاد بھی تو کر سکتا ہوں نا اس کو آزاد کر رہا ہوں اور دیت حقوق العباد ہے ورثہ کا کچھ تو فائدہ ہو ٹھیک انسانی جان کا کوئی بدل نہیں لیکن مال سے بہرحال کچھ زخم تو بھر ہی جاتے ہیں پھر بھی کہا گیا یصدقو معاف کر دیں اگر ورثہ نے معاف کر دیا تو وہ رقم جو ان کو اتنی بڑی تعداد میں ملنی تھی یعنی اتنی بڑی مقدار میں ملنی تھی وہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگی اسی لیے یصدقو کا لفظ ہے دنیا میں لے لو کوئی بات نہیں تمہارا حق ہے نہیں لیتے کل قیامت کے بعد وہ تمہارے نام اعمال کے صدقہ باکس میں سے ملے گی اور اسی طرح یصدقو کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے معاف کر دیا صداقت ان کی دکھے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس سے قتل خطا ہوا افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے جان کے تو کی نہیں اب کیا کرے تو اس کا جواب یہی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں جیسے باقی کاموں میں لوگ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی اسی طرح دیت دینے میں بھی مدد کی جائیں گی ایک سوال ہے کہ خدا نخواستہ اگر بیٹا خطا سے ماں کو قتل کر دے یا ماں بیٹے کو کر دے تو پھر دیت کس کو دی جائے گی باقی ورثہ کو دی جائے گی اور یہ جو 100 اونٹ ہے نا اس کی بھی تفصیل سن لیں اور اپنے پیارے دین کے اوپر خوشی کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اس نے ایک ایک موقع پہ ہمیں گائیڈ کیا اللہ ہمیں اس رہنمائی کو لینے والا بنا دے دیت کے جو 100 اونٹ ہیں نا اس میں سے 20 اونٹ اور 20 اونٹنیاں ہوں گی جو 2 سال کی عمر کے ہوں گے پھر 20 اونٹ 3 سال کی عمر کے ہوں گے پھر اگلے 20 اونٹ 4 سال کی عمر کے ہوں گے اور باقی جو 20 اونٹ ہیں وہ 5ویں سال کے ہوں گے یعنی عمر کا فرق ہے ان کا کہ کسی کی عمر کیا ہے اور کسی کی کیا ہے اب یہاں ہم ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ اور کریں گے اور وہ کیا ہے کہ ایبارشن کی کیا حقیقت ہے کیا پیٹ کے بچے کا قتل بھی قتل خطا ہے قتل عمد ہے یا کیا ہے کیونکہ اس چیز سے بھی لا علم ہونا آج بہت ساری جانوں کو لینے کا ذریعہ بنتا ہے چاہوں گی کہ ایک دفعہ پہلے تلاوت سنیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما بہت طبیعت پہ بوجھ آ رہے ہیں ان باتوں کو کہتے اور سنتے ہوئے کہ انسانی جان کی حرمت کہاں کہاں پامال ہو گئی جی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابارشن بھی قتل ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے زنا کر لیا اب کیا کروں مجھے حد لگا دیں آپ نے فرمایا بچے کا کیا قصور ہے بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا پھر بچہ پیدا ہوا تو اس کو لے کے آئیں کہا اس کو کھلائے گا کون جب خود کھانے کے قابل ہوگی تو پھر آنا اور جب بچہ کچھ کھانے کے قابل ہوا تو وہ عورت اس کو لے کے آئی اور پھر اس طرح اس کو حد لگائی گئی اس ایک حدیث سے بہت سارے مسئلے خز ہوتے ہیں مثلا سوال ایک ہو سکتا ہے کہ زنا کے نتیجے میں اگر کوئی لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو کیا کرے ایسے موقعوں پہ پھر کیا ہوگا کیا بچے کو ضائع کر دے تو یہ حدیث اس کا جواب ہے کہ اس بچے کو بھی پیدا ہونے کا موقع دیا جائے گا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو لیکن اگر ہو جائے تو ماں باپ کیا کریں کیونکہ یہ مسئلہ بھی اس وقت سامنے آتا ہے اور پہلے ایک خطا ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے اور دوسری پھر ماں باپ زبردستی کرواتے ہیں کہ اب اس بچے کو ابارٹ کرا دو ایسی بلکتی بھی بچیاں کبھی پوچھتی ہیں بات تو دیکھیے کہ پہلی تو بات ہے کہ توبہ شرمندگی ندامت حقیقت میں اپنے اس گناہ کے اوپر چبھن محسوس کرنا اور اس کے بعد پھر جس کا بچہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسے شادی کروا دیں اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو دعوت دی جائے تبلیغ کریں اپنے شعور سے سمجھتے ہوئے اسلام کو قبول کر لے تو پھر اسے شادی کروا دی جائے لیکن بچہ ابارٹ نہیں ہوگا یہ ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کرنا والی بات ہو گئی اسی طرح ایک اور صورت سامنے آتی ہے کہ بعض خواتین کی عزت پہ حملہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ مل کے کوئی گینگ ریپ یا جنگوں میں دوسرے دشمنوں کے ملکوں سے ان کے فوجی عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں اور آج اس کی بھی بہت کہانی ہے کہ کھوکھے مسلمان عورتوں کی ہیں اور بچے غیروں کے ہیں اب وہ کیا کریں ایسے بچے کے بارے میں کیا حکم ہے ایک عورت پریگننٹ ہو چکی ہے کسی کی حوث کا نشانہ بنی تو اس کے لیے مختلف سٹیپس آپ کے سامنے رکھوں گی پہلی بات ہے کہ اگر اس عورت یا لڑکی نے ان مجرموں سے بچنے کی کوشش کی اپنا دفاع کیا اور ایون اپنی دفاع کی صورت میں اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں صحیح روایت سے ملتا ہے کہ جو اپنی جان بچاتے ہوئے جو اپنا مال بچاتے ہوئے جو اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے تو وہ قاتل نہیں ہے اس پہ کوئی قصاص نہیں چاہے حملہ آور مسلمان ہو یا کافر ہو نہ اس کی دیت لی جائے گی نہ قصاص دیا جائے گا نہ کفارہ ہوگا بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے بعض دفعہ بہن بیوی بیٹی کسی کی جان عزت بچاتے ہوئے کوئی مارا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت دلائی کہ جب کبھی بھی کوئی کسی دوسرے کی جان بچاتے ہوئے مارا جائے تو وہ ایک اس کی طرف سے یعنی کوئی اس پہ پر کوئی پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ چیز واضح ہو گئی کہ اپنی جان بچاتے ہوئے یا کسی دوسرے کی جان بچاتے ہوئے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا اس کی دیت یا قصاص ہوگا تو ایسا نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اگر کوئی شخص آ کر میرا مال چھیننے کی کوشش کرے تو آپ نے فرمایا تم اسے اپنا مال مت دو اس شخص نے کہا اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے تو آپ نے فرمایا تم اس سے لڑو اس نے عرض کیا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا تو پھر تم شہید ہو یعنی تم شہادت کی موت مرو گے وہ شخص کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 140 نمبر کی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بچاتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے قتل ہوا وہ بھی شہید ہے اور جو شخص اپنا دین بچاتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو شخص اپنا خون بچاتے ہوئے قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے یہ ترمذی کی حدیث نمبر 1421 نسائی میں 4095 اور ابو داؤد کی روایت نمبر 4772 اور یہ روایت بھی صحیح ہے تو ان ساری باتوں کو اگر ہم جمع کریں تو یہ بات ملتی ہے امام ابن تیمیہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گی کہتے ہیں کہ سنت اور اجماع اس پر متفق ہیں کہ اگر مسلمان حملہ آور کو بھی قتل کے بغیر اپنے سے دور نہ کیا جا سکے تو اسے قتل کر دیا جائے گا اگرچہ وہ مال چھیننا چاہتا تھا وہ دینار کا ایک قرات یعنی تھوڑا سا ہی مال کیوں نہ ہو کوئی آپ کا سیل فون چھیننا چاہ رہا ہے کوئی آپ کا والٹ لینا چاہ رہا ہے اس میں بہت تھوڑی بھی بات ہو تو بھی اگر اس کو بچاتے ہوئے اگر وہ بندہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے الحمدللہ مال کتنی دیکھیے اہمیت ہے اور ایسا شخص پھر اللہ کے ہاں انشاءاللہ شہید ہوگا اور اگر اس کے ہاتھ سے وہ شخص مر جاتا ہے تو نہ اس پہ قصاص ہوگا اور نہ دیت ہوگی تو یہی قانون ہم اس میں رکھیں گے کہ کسی کے لیے یا اپنے لیے جان بچاتے ہوئے کوئی اگر ہاتھ سے مارا جائے تو پھر وہ انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی بھی پکڑ نہیں ہے اب دوسری بات ہم نے دیکھی جو ہمارا سوال تھا کہ ایک عورت ہے اس کے اوپر مجرمانہ حملہ ہوا پریگننٹ ہو گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو جیسے کہ پہلے درجے پہ بات کی کہ اگر اس نے بچنے کی کوشش کی اپنا دفاع کیا تو گناہ نہیں بلکہ اس کو صبر پہ اجر ملے گا اجر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں تو ظاہر ہے ایک شریف باعصمت لڑکی باحیا لڑکی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اس پہ بھی اجر ملے گا کیا کیا جائے ایسی پھر عورتوں کا جو اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتی ہیں تو اس کے لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اس قسم کی لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکے مجاہدانہ سوچ ہوگی تبھی تو ایسا ہوگا نا معاملہ اور اگر ماں نے شروع سے اس کے ذہن میں خیالات ہی یہ ڈال دیے کہ تمہیں تو پری ملے گی اور تمہیں تو 16 سال کی لڑکی ملے گی تو پھر لڑکے ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتے پھر تیسرے درجے پہ یہ کہ ایسی عورت کے لیے بھی بچے کو ضائع کروانا منع ہے پسندیدہ نہیں اور اس کی دلیل وہی ہے جو آپ کو غامدیہ عورت کی مثال بتائی کہ جس سے زنا ہوا آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بچہ زنا والا اس کو مار دو ایسا نہیں کہا بچے کو پیدا کیا جائے گا اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ مسلمان بچہ ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی کرتے ہیں اور ظاہر ہے جس کے اثر میں بچہ رہے گا پھر اسی دین پہ بھی آئے گا وہ ایسے بچے کو پال سکتی ہے اور اجر پائے گی اور معاشرے کی اس پیمانے پہ تربیت کرنی چاہیے کہ کوئی اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے ہاں کچھ فقہا نے ایک رخصت دی ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں اور بالکل ابتدائی دن ہوں یعنی جس کی حد تو 40 ڈیز بتاتے ہیں جب بچے میں روح ڈلتی ہے یا اس سے پہلے کا وقت لیکن اس عورت کو رسوائی سے بچانے کے لیے اگر بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے تو ابارشن کی اجازت دی جاتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے جیسے آج کے دور میں تو ایک ویک کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیبی پیٹ میں اور ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو لوگ ویٹ تھوڑی کرتے ہیں 2-3 ماہ کا فکر تو لگ جاتی ہے ایز سون ایز پتہ چل جاتا ہے اور اگر پھر کوئی فوراً اس سے اپنی جان چھڑاتا ہے تو اس کی رخصت بھی علماء نے دی ہے اب باقی بات رہ گئی اپنے بچے کا ہاں اپنے بچے کو ضائع کروانا جس کو ابارشن کہتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے نہ تو اس کے لیے 40 دن کی حد ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ ابھی تھوڑے دن کا تھا روح نہیں ڈلی. ایک بیج کے اندر روح ہوتی ہے تبھی تو اسے درخت بنتا ہے. ماں اور باپ کی طرف سے جو مادہ جاتا ہے اس کے اندر زندگی کی رمق ہوتی ہے تبھی تو زائگوٹ بنتا ہے. اس لیے اس بات پہ فتاوی موجود ہیں کہ بچے کو کسی مصلحت کی وجہ سے بھی قتل نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے. پہلی وجہ کوئی بچے کی پوزیشن ایسی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں چلی جائے گی اور صرف ایزمپشنز نہیں ہونی چاہیے. آج جس پڑھے لکھے دور میں ہم رہتے ہیں وہاں مجھے کسی ایک سسٹر نے شیئر کیا کہ بچے بڑے ہو چکے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد پھر امید دلا دی. اب جب امید ہوئی تو وہ عورت جو تھیں وہ 35 سے اوپر کی تھیں تو ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ دیکھو اس عمر کی پریگننسیز بہت مشکل ہوتی ہیں اور مائٹ بھی تمہارا بچہ جو ہے وہ اپاہج ہو, ہینڈی کیپ ہو, اس میں کوئی کمی ہو, تو بہتر ہے کہ تم بچے کو ابارٹ کرا دو. اب ظاہر ہے ایک ماں جو اتنی دیر کے بعد پریگننٹ ہو پھر اس کے اوپر ایسی بات سن لے اس کے لیے تو کتنی مشکل بات ہوگی نا. تو انہوں نے سوال کیا, مجھ سے بھی پوچھا کہ میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑیے, آپ کیوں والے کہنا ان کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو چاروں بچے 40 کی عمر کے بعد ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی شادی 40 میں ہوئی تھی, بچے تو اس کے بعد ہوئے تھے. اللہ پہ توکل کیجئے. تو خیر انہوں نے الحمدللہ ڈاکٹرز کی کچھ نہیں سنی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ صحت مند بچے موجود ہیں ان کے پاس. تو اس طریقے کے زمشنس پہ نہیں جانا چاہیے. اس پہ ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, شاید کسی کو اچھی لگے شاید بری بھی لگے, کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی امید دلا دیتا ہے نا تو خام خواہ ہر وقت ڈاکٹروں کی دکان پہ نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. بچے کا پیدا ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. نہ جانے کیوں عورتیں سائیکلوجیکلی یہ سوچ لگتی ہیں کہ اب ہم بیمار ہیں, پھر اٹھتے ہوئے بھی ہائے, بیٹھتے ہوئے بھی ہائے, لیٹتے ہوئے بھی ہائے. خام خواہ کانشیس ہونا, جس نے دیا ہے وہ حفاظت بھی کرے گا. جب آپ ہر ویک ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس معصوم جان کو مشینوں سے گزراتے ہیں, ایک ایک ریز جو نکلتی ہے ایکس ریز میں سے یا الٹرا ساؤنڈ مشین میں سے, وہ بچے پہ افیکٹ کرتی ہے. آج انہی لوگوں نے جنہوں نے یہ چیزیں بنائی تھی وہ اب اسی کو ایوائڈ کرنے کے قانون بھی بنانے لگ گئے کہ اس چیز سے اجتناب بہتر ہے. جتنا فطرت پہ رہیں گے آپ بھی اور آپ کے بچے بھی انشاءاللہ اتنا ہی درست ہوگا. بہرحال کوئی ایسی ریزن ہے, بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا, پتہ چل رہا ہے دھڑکن نہیں, ایک یہ صورت ہے جس میں بچے کو یعنی ابارٹ کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بچہ مر چکا ہے پیٹ میں تو, یا بچے کی موجودگی ماں کے لیے پوائزنس ہو سکتی ہے اس وقت, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں کہ بچے چاہیے نہیں, بیٹا نہیں چاہیے, بیٹی نہیں چاہیے, اب بہت ہو گئے, اب ہمارا ارادہ نہیں. کسی کے بارے میں ایک میں نے اسٹوری پڑھی تھی, کسی نے ای میل میں شاید بھیجی تھی, کہ ایک عورت تھی اور اس کے 3 بچے تھے اور تینوں بیٹے تھے. انہوں نے کہا اب ہمیں اور نہیں چاہیے, بیٹی تو ویسے نہیں پسند ہوتی اکثر لوگوں کو, تو کہا بس اب ابارٹ کرا دو, ختم کر دو. اب انہوں نے ایسا ٹریٹمنٹ کیا کہ جس سے عورت ہمیشہ کے لیے بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہی. ایک گود کا بیبی تھا, 2 بڑے بچے تھے. دونوں بڑے بچے چھت پہ کھیل رہے تھے, ایک بچہ چھت کی طرف گیا تو نیچے گرا. جب وہ نیچے گرا دوسرے بھائی نے پیچھے سے اس کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. ماں نے شور سنا, چھت پہ بھاگی, دونوں بچے نیچے ختم ہو چکے تھے. اور واپس آئیں تو گھبراہٹ میں اس چھوٹے بچے کو ٹب کے اندر چھوڑ چکی تھیں اور وہ بچہ بھی مر گیا. ہاتھ میں کیا آیا, جب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا تو بعض دفعہ اتنی سخت سزائیں بھی ملتی ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو, لیکن اللہ کے معاملات کو اسی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. تو لہٰذا اس چیز پہ پورا شرع صدر ہونا چاہیے کہ جس میں جان پڑ گئی اس کا قتل بھی قتل ہے, اور اس کے قتل کی بھی پھر جیسے کہ ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچے کو مار چکی ہے کوئی ماں تو اس کی دیت ہے, اور پیدا ہونے کے بعد یعنی پیدا ہوا زندہ لیکن باہر آ کے مر گیا تو پھر اس کا قصاص بھی ہے ساتھ. اللہ اکبر, کتنے لوگ ہیں جو غافل ہیں ان چیزوں سے. ایسے نہیں لگتا کہ جیسے انسان پھر اسی جاہلیت میں پہنچ گئے جہاں پہلے تھے. پھر اسی طرح ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے اور قتل کے بعد خودکشی کر لے, پھر کیا کرے, اس کا کیا حکم ہے؟ جس نے کسی کو قتل کیا اب خود بھی مر گیا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر اس کے مال میں سے, اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے, تو تو مار جس کو مارا ہے اس کے ورثہ کو دیت دی جائے گی اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اسی طرح ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کوئی شخص کسی کے قتل میں شامل ہوتا ہے خود کر دیتا ہے یا کسی کے ساتھ شریک ہوتا ہے سزا نہیں ملی معاملہ ہی نہیں آگے بڑھا اور ہر ایک کو کہاں ملتی ہے اب کیا کریں اب اس کو پتا چلا کہ میں نے تو یہ کام کر دیا تو کیا صرف توبہ سے کفایت ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کرنا اللہ کے حق کو تو معاف کرا دے گا اللہ معاف کر دے گا لیکن اس بندے کے ساتھ معاملہ جس نے جو قتل ہوا یعنی مقتول اس کے ساتھ ایسے شخص کا قیامت کے دن معاملہ سامنے لایا جائے گا لیکن جتنی اس کی توبہ شدید ہوگی جتنا اس کے دل میں اس چیز پہ رنج زیادہ ہوگا امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کچھ نیکیاں اس کو دلوا کے اس مقتول کے ساتھ اس کے معاملے کو سیٹل کروا دے گا لیکن تیسرا درجہ ہے ورثہ کا تو ورثہ کو دیت تو دینی ہی پڑے گی آپ اگر دیکھ رہے ہیں نا تو ایک قتل کے ساتھ تین قسم کی سزائیں ہیں ایک جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک وہ ہے جس کا تعلق مرنے والے سے اور تیسرا وہ ہے کہ جس کا تعلق پیچھے گھر والوں کے ساتھ ہے ان تینوں صورتوں میں یہی حل ہے کہ اللہ کے ساتھ توبہ کی جائے معافی مانگی جائے غلام آزاد نہیں کر سکے تو روزے رکھے جائیں اور اگر روزے رکھ لیے اللہ نے معاف کر دیا تو مقتول کے ساتھ قیامت کے دن وہاں جا کے حساب کتاب ہوں گے اسے وہاں سیٹلمنٹ ہوگی اور تیسرا پھر اس کے گھر والے ان کو ضرور ہی دیت دی جائے گی یا پھر ان سے معافی مل جائے گی تو پھر ہی بات ہوگی تو یہ تھی چند باتیں قتل اور قتل عمد قتل خطا کے بارے میں میں ان باتوں کو پڑھتے ہوئے اس طرح محسوس کر رہی ہوں کہ اگر صرف اس موضوع کو ہی ہم عام کر دیں تو جہالت کی وجہ سے جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائیں گے ظلم اور بربریت کے نام پہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں حکمرانی کے نشے میں جو قتل ہو رہے ہیں دولت کے نشے میں جو قتل ہیں کتنا ہی روکا جا سکتا ہے کتنی چیزوں کو اور یہ کس کا فرض ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات کیوں پڑھوائیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ہم میں سے کسی نے عدالت میں مقدمات کے فیصلے نہیں کرنے لیکن اگر مائیں یہ علم اپنے بچوں کو منتقل کرتی ہیں اور بچپن سے بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھتی ہیں جس سے آپس میں دل میلے ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آ سکتی دیکھیے ماں ہے جو بچے کی تربیت کرتی ہے سب سے پہلے میرا خیال ہے جو انسان لڑتا ہے نا دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے بہن بھائیوں سے ہی لڑتا ہے ماں کو تو چلو وہ تنگ کرتا ہی ہے نا لیکن جو ہی ذرا سا شعور آنے لگتا ہے تو گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہر وقت کا کھیل ہوتا ہے اور بعض مائیں تو ہر وقت منصف بنی پھرتی ہیں بیچاری اس کو منع کرا اس سے اس کی صلاح کرائی تو دو لڑ پڑے ادھر چپ ہوئے تو ادھر شور ہو گیا تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے خود بھی تحمل سے رہیں برداشت کریں بچے کی بڑی بڑی باتوں کو پی جائیں اسے بچے کو بھی برداشت کرنا آئے گا بعض دفعہ بچے تنگ کرتے ہیں نا اگریسو ہوتے ہیں تو مائیں بھی زور سے چٹک ان کو تھپڑ مارتی ہیں معصوم بچہ دودھ نہیں پی رہا اور ماں تھپڑ ماری کوسنے دے رہی ہے آپ نے اس معصوم کو کیا تربیت دی کہ اسی طرح کرتے ہیں ہر بڑا ہر چھوٹے پہ اسی طرح ہاتھ اٹھاتا ہے لہٰذا کیا کیا جائے گا بڑا ہو کے وہ بھی ایسا کرے گا صبر ماں میں تحمل آ جائے نا برداشت صبر غلطیوں کو معاف کرنا تو بچوں میں بھی آئے گا تربیت کے انداز میں اطمینان اور سکون ہونا چاہیے گھر میں دو بچے لڑ رہے ہیں پیار سے محبت سے ان کے ہاتھ پکڑائیں ایک دوسرے کو اور آئندہ ایسا نہ کرنا یہ تمہارا بھائی ہے بھائی کو مارا کوئی بھائی کی چیز لیتا ہے بس دو چار جملے ایسے کبھی کبھی ایک ایک بولتے جائیں کہ جہاں ان کا شعور بدل جائے وہ میں نے کیسا غلط کام کیا میں نے بھائی کی چیز لے لی بھائی کو چھین لیا لیکن ہمارے ہاں عموماً جو دکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے فکشن کے نام پہ بھی تو قتل و غارت ہے سسپینس ڈائجسٹ تو لوگوں کو اچھا ہی لگتا ہے موویز کو دیکھ لیں تو لوگ تھرل موویز پسند کرتے ہیں جس میں ہر وقت ہی بے چین کر کے دکھایا جاتا ہے اسلام نے انسان کی عقل اور اس کی نگاہوں کی حفاظت کی ہے ایک طرف یہ گہری سزائیں سنا دی کہ ان کو سن کے لوگ قتل سے ڈر جائیں گے دوسری طرف نگاہوں اور کانوں کی حفاظت کروا دی کہ نہ ایسی چیزیں دیکھیں نہ ایسی چیزیں سنیں جس کے نتیجے میں قتل تک نوبت آئے اسی طرح آپ دیکھیے کہ عموماً جو قتل ہوتے ہیں وہ مال لینے کے لیے ہوتے ہیں اسلام نے مال و دولت سے بے نیازی سکھائی قناعت کرو دوسرے کے مال کو نہ دیکھو بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ ٹھیک ہے تو پھر یہ جو بات ہے یہ ساری اسلام کی پیش بندیاں ہیں اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ وہ ملک جہاں پہ یہ نفس کو پابندیوں سے آزاد کیا گیا جزا سزا کا قانون نہیں جہاں ڈیتھ پینلٹی کو ایک سزا کہا گیا آج وہاں کیا حالات ہیں سب سے زیادہ قتل کے ریشیوز ملک نائجیریا میں یو ایس اے میں ایک سال میں 18,886 لوگ قتل ہوئے یہ ریکارڈڈ قتل ہے دوسرے تو بات کی بات ہوگی کریپن میں سوئٹزرلینڈ میں یہ جگہ ہے یہاں دوسرے درجے پہ قتل کا ریشیو دکھائے گئے اسی طرح جمیکا ایک سال میں 30% مرڈر ریٹ ہے اور اس وقت جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ بچوں کے مرڈرز کی باتیں بڑھتی جا رہی ہیں بچوں میں کلنگ کا رواج آ رہا ہے سکولوں میں اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے بلینز ڈالر خرچ ہو چکے ہیں اس کو روکنے کے لیے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے بلکہ کہتا ہے کہ 1960 کے مقابلے میں قتل کی ریشو اس وقت دگنی ہو چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے فلموں میں ویڈیوز میں وائلنس دکھایا جاتا ہے سکول سے ہی تربیت گاہ نہیں سزا ہے کوئی نہیں تو قتل ہی بڑھے گا نا اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے کم قتل کا جو ریشو ہے وہ سعودی عربیہ میں ایک کی جان جاتی ہے تو دوسروں کو نصیحت مل جاتی ہے نا آرمینیا برازیل کولمبیا میکسیکو رشیا یہ مختلف ممالک ہے جہاں قتل کثرت سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جلاد جب کسی کو مارتا ہے قصاص لیا جاتا ہے تو اس صورت میں کیا حالات ہوتے ہیں یہ بہت سخت کام ہوتا ہے کسی کی جان لینا کوئی آسان بات نہیں یہ جو ڈیتھ پینلٹی بھی ہے اس کے لیے جلاد مقرر کیے جاتے ہیں ہر ایک نہیں کر سکتا یہ قتل اور کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے قتل کے فوراً بعد اس کو جب لے کے آتے ہیں تو اس سے باتیں کرتے ہوئے لاتے ہیں کہ وہ کچھ سوچے نہ کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اتنی خاموشی ہوتی ہے جب کسی کی جان جاتی ہے سر کٹتا ہے تو ایک دم آواز آتی ہے کہ جس سے وحشت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے قتل کرتے ہوئے دکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں ہم نے ہیرو کو دیکھا تھا وہ بہت گولیاں چلا رہا تھا ہم نے بھی یہی کام کیا الزام تو کسی اور پہ ہے دہشت گردی کا لیکن عملاً دیکھا جائے تو حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں دکھتے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے خون کے پیاسے ہونے کی بجائے ہمیں ہدایت کی پیاس لگا دے دین کی طرف آنا آسان کر دے اور ایسی چیزوں کو عام کرنے کی توفیق دے کہ جو واقعی لوگوں کی زندگیوں میں سکھ اور چین لے آئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مارتے ہیں کوئی جہیز نہیں لائی تو آگ لگا دو مٹی میں ڈال دو